akaw xew bu demee xanaa Médinatul Munawwara ak Tibaabun li tànn ceeb boo xam ne ki koy añi du sa jëkkër du sa càmmi demalu la fen defalu la dara waaye nag ganug yàlla la ndax ganug julit ganug yàlla la rawatina nag bu Cheikh Ahmed Tidiane rawatina bu Maulana Omar Fouti wal rafiyama sanadana wa Maulana Haji Malick radiallahu taala ceeb boo toog mu dugg ci biir yàlla dogal bi mu laata res borom ànd ak moom rukon moo xam tisbaar la moo xam takusaan moo xam timis bi mu laata res yàlla dogal borom yàbbi ci lamiñam salaatu ala nabi moo xam bi ay séqatin boobu tiyaabo bu dul woon xew xew du leen yom ku ci nekk daaw ba ren loo togg sa jëkkër nga ko togg booy tànn ceeb xam ñi koy añ mais di tànn ceeb boo xam ne xamula ñi koy añe ñooy ñan te def ca peen bu toll ni bi ngay def ci bi nga xam ne xam nga ñi koy añe boobu tiyaabo dafa ëpp. maa gëli ngóor si ak waaja borom gént gi xale ba ñu bënn biir ba docteur yi ñëw defal ko yiir ba am fàtte woon ngeen loolu kay mu wér bëri war sik loolu dàq ci àddina waaye nag amul kilifa wala kilifa yi ruus nañ ko ngir war sik bu mu leen yore muy def lu ko nekk te waxoon naa la sànq ñetti ñi ma la wax ne ñooy yàq àddina du ma ci dellu ba yàlla natt ko la ko waaj a limiloon dal ko la ko waaj a limaloon ne dina ca jaar dal mu toog nag ba xalaatal boppam ne tuuba na ci moom ni muy def génn réew mi mu ne ndax suuf soo musula mooy yàlla soo fa taxawee loo ñaan yàlla mu def ko boo tuubee mu nangu ko waaje kat bi mu reyee bi mu jëmee ndaw si defe ne dee na génn na Sénégal mu nga Côte d'Ivoire ndaw si bi muy gàddaay yàlla nga ko xiir Côte d'Ivoire waajaa ngi dal ci soxna su baax su bëri diina amul doom waaju yor ko am l'islam lool ndaw si ci pélu ci dëkk bi ne dama doon laaj mag mu jub mu barkeel ma dal ci moom yor nag ma day yaay maa ngi jóge Ndakaaru diwoy sama bàyyi ak diw dañu teel a dee léegi nag toppoo naa sama ndaw ba yëg ne maa ngi dëkk mal dee ma ñëwoon pour di ut si fu ma làqu te kat maa ngi laa bëgg a wax tuuti baabu yaa ne ñaar fukki at ku ko am te xamula dootoo xam ku xamul du def dara ku am fanweeri at te defula dara dootoo def dara ndax ku ko am te defula dootoo def dara ñeen fukki at nag ku ko am te defula woon dara doo am dara ku xamul dara deful dara doo am dara man de yaay dama bëggoon nga utal ma ku baax ma jaamu yàlla ci moom xale baa nga liggéey ku góor gi si séyagul mu ñëw sangu soxna si oo ko ndéey na ko ma day am naa fi gan koo xam ne doom yow rek laa koy yéene wax ne wax wax ba mu teeral wax ba mu teeral waa ji gis ndaw si mu rafet lool mu d' accord ndaw si d' accord ñu may ko ko diggante bi mu jëmee ndaw si pàkk bi ak biñ ko koy may 45 ans kéet gi xumba lool waa ji di ndaw si di jeexal dara benn bés waa ji dem ba biróom am lu mu fàtte dellu ci kër gi di ko jël si fekk ndaw saa ngi déjà bi diiram li mu nekk moom na mu ngi koy nëbb opération mosu ko gis mu ne tël rek gis jumbux bi jëm ci naq bi ñu ñëw mu ne ndaw si gestu tiit mu ne ko lii lan la dañ ko judduwaale wala mu ne ko man day ci liñ ma nettali mbindaan mu sama bàyyi amoon moom la ñu wax ne moo ma jam ci ba ma juddoo ba am ñaari fan waajay mbindaal mi kat defe naa da ngeen perdal bi waaw loolu lañ ma nettali de nee nañu ba ma juddoo ci sama ñaari fan mbaa ñett ci la mbindaal mu nekkoon suma kër baay jamma paaka daw gisatuñu nag waaji waaji nag dañ tiit xam ne moom la mu jël li muy jël dellu biiru ndax way yalla ankatul kharam bi rek li waxon yepp am na fekk nak bimu ko ne ginnaw lolu yayi denc ndaw ci yemu ci daf ko ne yow nak jargo ñalay reey waxale won na lolu waji waji ne yalla ankatul kharam bi li waxon yepp am na ndaw ci netele koy mbirum mune nak waye jargoñ be ci dess fay bala jargoñ reej daldi outi ku melni cheikh tidiane ngom mu defaral koy plan mu dem ci souf su sel su demé ni dekk ba baitul maqdisi amul fel amul teñ amul mat amul jiit amul dara non la ko yalla fakale won yonenti mo don sin pi ñu liggéey ko bâtiment bo xamné yeb ñu tiril to fu mu taw rek mu ngi xol jarbay benn bés mu jël geste ba mu añ ba noppi jël geste nabi da daan santane torop na dee leen jël geste riilu fa inna shaytana la yataghayyar dee leen jël geste shaytane du nelaw bëccëg dee leen nelaw bëccëg dee leen nelaw bëccëg xam nga nelaw bëccëg lu muy jariñ julli xëddal xam nga xëddal lu muy jariñ orkat bo naré deñi da ngay lek fajar bo naré deñi ne do añ fexel ba lek fajar mu dimbali la so fassé yene fanani julli nak nelawal diggi bëccëg ndax bu guddé nga mëna julli geste moy xëddu jaamu kat yalla bu nara fanani julli kay waji jaxani rek seen jargoñ bi bu ne fiyet ki re mo rasul ci xibar bi dal na ñoket waxul nak ndaw ci dara di yoot ba fop ben karamat bo xamne bu wow la di yoot ba tim jargoñ bi nak ka tap jargoñ bi sax xawna tax jemir bi ngir de ko yene mu ni suuf bat yemu ci nak mu matañ ko baaraamam mu def ko nii te lëndam yooyu yëpp sonn bi muy def ne tànk bi baaraam bi day bi sëjju ne taj fett posan bi dugg ci takkusaan la dem alaaxira dogali yàlla jàmmunu ci dara bul way de a yanfahu xayra man laa yanfahu nafsuhu wama laa yaqi darr fa kayfa yusibu moo doy laaj ay yanfa ndax mën naa jariñ xayran keneen kan man waaji nga xam ne laa yanfa mënu la jariñ naf soo boppam ku mënu la jariñ sa bopp mën ngaa jariñ keneen waaw wama laa yaqi koo xam ne mënu la defandar duru lool gu jëm ci moom fa kayfa yusibu na mu koy mën a jàllale ci kenn sama papp ne ne ku mënu la wax baleen ma doota la wax baleen ko wala nga wax baleen ko day fekk nga mën a wax baleen ma firaw naa ngoog yàlla dogal na Moussa ko yar utal ko bit ci boppam ba nga xamee ne yaayam mucc na ko te tiit xamul na muy def ndax jamonoy rey la te nëbb na biir bi ba wucc ba mu toll ci wasin la oo benn sage femme d' état na ko sama xaritoon toog yow de dinaa xam dëggu naam dit ndax li may nëbb ñëpp tey ma wan la ko ñaan di dugg ci biir mu ne ko ku la yëg de yàq ko wax mu mucc bi sasfam bi génn nag benn instant sécrétin signal ne kër gii daal ndaw su fi ne ñetti weer a ngir nangu wul ko ko gis te gis naa sasfam bu fi dugg man ko contrôlé ñu dugg Moussa amoon na rakk magam bu jigéen bu ñuy wax Rama moo ko ne yaay sandal ma yàngu ndaw ci tiit fab Moussa naka cerax ci biir fuur bi fekk fuur bi fay ñëw toog dugal ko ci biir fuur ba te fuur ba fayu sasfam yi ñëw na ko yow la ñu seet mu ne ko ñu ne ko dugal ci nit bi dugg ci néeg bi ñu passé ko bisit xam nga na yàlla def delloo koog ndaw mu di jànq mu ngacc soo weer yi amul toq ñu gënë na firawno ñu gënë chef d'état bi ki day fena en sans sécurité ki jankala bété teugul ak goor sax ginaaw loolu itam ben mew yoru ko bañ démé nak mune dom ji mu an sama dom ji mune ko yaay ci four bi ko duggal mune ko musibe amna four bi fayul de dawal gaw ñu ngi fekk ci bir four bi Moussa ngi Cheikh Daran bi diko mëccé sawdi ci gën waaw na may def nak ki te bu feñe ma de isawena ila umikum ma yuhi Moussa loy ci loy xalat ci ma jaar ak yow te bobu mënula ma dila fexel xam nga bo juddogul ko lay fexel yalla bi sa bay juddogul ko ko don fexel yalla mamam ko ko don fexel yalla kon bu sa bay juddo ba jurlo nga tok bané man ngay xamé nga di fexel sa bop yang ci njumtil bayil sa bop ak la yoron ba nga mënugo ngay ma la defal yi ma lay bëgg wax fekk bop yalla daf ko yoni ci firawna muné ko dal firawna da no am affaire ndax da faray nit xam nga fi mu mujjé firawna ci palais ba da faray nit daw genn territoire firawna muy misra de maddi yenn ci shuayba djegi frontière bi loyu day gudd te itam wax deug yalla feewna na topule rek ñun ñu ci rasulu lay ma gali li rek inna ma ila umika ma an akhdhi fi tabut laqdhi tabut fi yam yalqa yammi bi za'ili yaqudhu adu li wa aduluhu wa ilu gaw gaw wal qaitu alayka ma abat minni ligéyal kees lal ci wëtin utal ko nokkekaay daaj ko ci kees sànnil ma ko ci géej gi yebala nag sa doomi njegamaar ji mu topp tafes gi bu mu ko ñuuxu ba ñu xam ne moom lay siir wëyee mais bu mu sàgg nit ba mu réer la taxaafi ina rudu ilayka wajaaloo min almursiqina loolu yàlla rek ko sañ wax la taxaafi wala tahzani bul tiit ne dina dee bul jàq ne dootoo ci jot dinaa ko delloo si nana ko mu yónit ci liir buy doon dugg mu nekk ci géej gi pàndang rek lu yàlla def firaw na benn doom bu jigéen rek la am képp li muy bari doole yëpp doom ci dem ba am 7 ans commencé fee bëri ngaana mu faj muta benn docteur ne ko mën naa laa defal loo xam ne day bu wérul it dootul yokk da ngay dem ci géej gas benn canal bu ñëw sa kër nga def fi piscine fajar ju ne balaa jënt a fenk na ca ndaw sa sangu lu yàgg-yàgg ngaane gi du jàll du wérwaay dootul jàll mu gas canal ba canal boobu ci la keesek Moussa Tall di fayal rek ba na yoxoos ci canal bi ba ne ci piscine bi ndaw sa ngi wàcc si fajar di sangu jaam yaa ngi ko topp ak tam seen mismas yooyu di tëgg tuuti ñu seen kees gi di fay yàlla nga wane mëni nam rek waaje mu noonu du fi juddoo ba rey jàmbur yi waaji ma ne mu ngi juddoo ci palem ci kaw lalam waajaa ngoogu nag teer ci kanam ci bëccëg état baañ fi arme baañ fi soldat sang fi cendrama yaa ngi fi mu di liir bu armé wul juux ci yu noon bu bëri dool jabar firaw na moo ne lee lii day niroog dara kees gi def ni ñu da sonne alerte pompier ñëw daanu ci géej fii jàpp kees gi indi taaj firaw la taxaw jabar ji taxaw foofu nag laa la wax ne am nañ ci 2 jours pour dajji kees gi mënuñu ko parce que dañu liggéeyoon kees gi ministre bi ko liggéey mooy jëkk a doon taalibi Moussa ndax ba ko yaay ji ooyee na ko dama bëggoon nga defal ma kees bu deme nii mu ne ko waaw boo kees gi muy war a jëri kees gi mu ba xëju ci kees gi dara xëju ci mbét mu ne ko waaw defal ma rek li ma wax mu ne ko boo bëggee ma def ko nag may wax lu tax mu ne ko dem ma defal amaana mu ne ko waaw mu ne ko kànja mu de mu ne ko xale bi laa ci bëgg a def mu ne kii naga taxoon firaw na di rëy nit ñi kon bu ma ko feeñule dinaa am grand cadeau dal na yooyu dem naan dal di ñaan audience chef d'état bi reçoir naka la toog bari yàkkaarloog firaw na suñ borom wàcc lamin bi munu فيو نكو ليش عفيت كراونا قد ساندرمي نغان ديسا غن با توف بي دي نيو بي سي فالي با توف سي ني فودن دي غلي غونغي كو بو باخ اكي لراو بين كو كيتي يالا دالا كو لامي مو تخاو اسيي واخ تخاو اسيي ات واخ يوم دا كو بي دوما كو نياك فوب ما ديلو مي نياري تانكي يمو تخاو yalla tanke yu mu dox taxaw lir bu juddu ci keur gi fi dal di dema lir di juddu nek lañ ko rentré ba mu tok yalla ro ci wat la mi ci raw na gardé yu gën da ma fonto nak ci juddé fi lir fu lañ ko door nak door ya xamni ci la toubé moy jëk jébal ci Moussa défar kess ko ko Moussa di kan ci yakku kess gañi kir kir kir kir kir ba ben côté bi jog kir kir ba ben bi jog ba nga xamé né kess gañi nan kul jog sun borom gaaw mom gaaw kenn do sax gaaw kenn xam sax lan way dal ci katanam yalla néna ko bi seen beut gi la teggu ci yow liñ la tim tim jituna poudre sa kanam gi ak bayyi wal khayta alayka ma abati minni ba ci jabir firaw la ni ci tok daliko mu daliko bëgg na qurata ayna li wala ka isa an yanfa'ana aw natakhidhu walada am wona jaw dom yalla bax na bi xale bu rafet duux fi way nañ ko jël da jar ñu ci ma jar ñu ci xam nga jabir firaw la jojja mu nga aljal way firaw na nga safar xam nga lu tax firaw na dem safara bo mu ko ne nañ ko jar ñu daf ko ne man day am ci soxla xana yow jëlal ma may moy asitu bintu masayi jabari nabilu mu gajina di xar rasulullah sayna kiraw ni ñetti téméri at su ayé ba fi rawna soxla ko yalla doxale mbam ci seen digënté fi rawna ci mbam mi lay yam ndaw ci jankale di yaale ñu ko denc mustafa ci sengari batal ka law xeyra wa yalla ku luma wottu nga ñom bu len woy asiyatu mbay ñaan na yalla permi kéro bëna bi juddu ne ko dama bëgg dem ndokkel yi sama goro ndax sama jëkkër juddu ñu ci fa rek ci jëm na fi ba ci jëm na rasul ci raj ma fi foyet bu ko ma wax ne do koy wax raad ni swatan raad ni swatan qad qulna ashiyatu wa bint imran tika lur la takmi xaj gi taqiq la xaj malik la aminatu ndeyina bi gis ne ci nagi beutam bi mu tollo ci mat nena ay jeet dugg na sama neeg ñoo gëna weex takka ñoo su tandar mu ci gudday seen bet yaangi tol ne neni banjul xawma leen ci rew mi fofu na boona bëgg ci am ko awase na ma bul ci man may asiyatu sa doom jey sama jëkkër ma jëfër fi ñi ma andal nak jigéenu uur ay ñi lay dañ lay ndokkel ci waxat raat ni swatan fa qulna ashiyatan wa bint imran tikal huwa la takmi jido ma fa sallallahu alaihi wa sallam jabar firawna jojo mu nga aljana lu ko ci duggal teela nangu gis nga isay an yanfa'ana mbay aw nattaqidu walada lo amati mu yes boko ci bidde do ci am lo naqal wa lo yesu lo amati diko dalo bo ci binde bat yoyu duñ ko don duñ ko satti du accidenté du genn solo jëndaleen lolu guru wër wër sori wal khaytu alayka mahabbatan minni baat yoyu la bo amé mbugo mu beef bëgg mu rap ak jam te duñ ko sacc wala nga am auto bu bes bañ mu accidenté wala nga yor bitik bañ ko ci wutu mom nga cey bind do ci am la nakari mok so takke set sax te bañ lo bind ko ci ginaaw do bisel waxuma nga jënd sam basañ bu wex uti daadi ko ci bind dëgg sa baram nga koy bindé sa baram wéru auto bi ci kanam gi sa baram nga koy bindé ngeen jëndé loolu guru la wax wër bi dafa sori waxna mbay baal ma tuti ma ngey auto medina su mëna waral li vite waxna ci auto bi né ñin ñi dé buñ ma sétan nga xamni ku dégg ci man ben masala wala nga jaar pirim ci diim mba nga fanan ci gamu guma gamu mba nga musma gamu lo mba nga jënd sama cassette mba nga jaay ko ñoñu kenn ku ne bo joxon fukki deureum du xecc li ma soxal bay nit ñi lay ñu mëna sétan sacc xam xam ni jambour dem diko jëfëndiko koku riba la muy ci leen medina lu way amna ko indi ca kat tax ma du momu mako dédé xet mi la bëggal poids réew mi la bëggal poids ñu bayyi ci lo xamne dañ koy fatali ko parce que nit koy dund ku ne jaaduna ci yow balaa nga adde mba nga tële nga ut chemin mu toy xet ñu raq nga doo ci sa baaraam nga xam ne du far loolu jëf lay doon jëf jool dul far nga bàyyi ko fi ñu naan déw fi defal lii réew mi xam-xam bi dafa jiitu diine ji dafa jiitu xam-xam waaye at mi fi xam-xam bi duggee diine ji duggee bu àndoon a xam-xam ba tey ñu bàyyi njëggaani ba tey ñu bàyyi njëggaani xam-xam njëggaan mi yàgg na nañ fexe ñu jëgg sinu am déet bi ma ci waxtaane xalifa bu baax bi ba ne ko kuñ koy tuddee daf ne ma nañ ko tuddee Mohamadou Rasulullah tere ba Medinatul Manawara la tudd école baa ngi tudde Mohamadul Mustapha soo la fekkee ngay dund dëkk ci réew mi façon la yéen a toxu ñu di ko def nga banque sa baaraam ëllëgi si bi sa doom jàng ca su génnee xam-xam it génnaa la xam-xam bu ànd ak gàcce maaw di te on se semé ma naam doomi mbay di doomi président bi mooy nekk réducteur bi ma naam kii doomi kii nekk gouvernement bi ma naam kenn xamul ëllëg lu baax loo gis ñu di ko def te nga mën ko def ca nee naa léeg-léeg ni dee yóbbuwaale gàcce waaw ak gàcce goo xam ne àlaxira nga dem ak moom nag baaxul xam nga lu koy jur dëkk nit seytaane seytaane mën la ba nga tudde ko noonu bañu na nga nangul seytaane contrôlé woo nga nangul seytaane tudde ko noonu rek noonu rek seen kër yi takk ko benn takk sax ngay doxantu miir bu gàtt la am te am njool nga seen jafar ji jooy ci ëtt bi nga ne ah léegi du jàpp jàdd ne ko soxna si lan la mën a góor gi ne ñaari fan yëpp lekkul jógul muy waaje nga tuddee woon noonu mu dugg fekk mu ngi jëri ruy ndaw sax ngir jëri ruy amul doole ji mu yëkkatee waaj passé nga sol doon doxi soxla nga roof solo ci poqataani waa ji dëj ko nangu ruy bi ci ndaw si di ko ko sex di ko jëri di ko ko sexal bu ne jàkkateen la ngay noonam ba mu tuddee woon noonu mu woon naa su gëm a deedeyaale na gàcc loolu ku ne da koy moytuliku seytaane lu mu la jiñ bañ ci affaire bi du école bi santul Fall santul Diop santul Sec santul Gaye santul Saako sant yooyu laa ñemi ña wax ñemi ñu ma wax sant yi ci des lee mu niru dara waaye yooyu daal école bi sant ko école bi daal fii mu ne bu leen am sant Diouf lay sant ngir ki yàlla jox réew mi mu yor ko lu yàgg-yàgg ñoo koy méngoo ji ñun dañuy dem jàng passé na ci ñun kaar suñuy doom moo tax maa ngi def ci kaw benn leetar képp ku bëgg sa bopp képp ku bëgg sam réew képp ku bëgg sa njaboot te gëm dogal yàlla boole naa ci nag te gëm dogal yàlla kañ te gëm dogal yàlla parce que am nañ bàlleen ma ma jàdd tuuti xam nga lu indi erreur yu réew ci Sénégal siise jingal ji da ngay xëy rek bañ ko xam nga lu tax nga bañ ko dee gën a bëgg na diw dégg rek ne diw mi bëgg na diw rek nga daal di ko bañ xaat ngir li mu bëgg diw kii fu mu taxu diw daal ni ma ko fonke woon ak fi mu ne woon si man mu dem ñàkk lu muy def li diw lay kadil yow sa yoon am na sens contraire bëgg nit te bëggewoo ko dul dégg ne dafa bañ diw. Ma bëggoon ngeen cee lu bu baax li may wax. Waaw góor a waay ngeen di seen loxo mosul a jóg ci man, waaye daal bëgg naa ne gis la widde insha allahu. Képp ku mos a déglu sama masala donte sax du dëgg waaye dégg nga ko mu neex la, wala nga romb ci di may firi nga forcé dara, wala nga oo ma santa ma jànga, wala sax nga jënd sama kaset mbaa nga di ko jaay, bëgg naa laa gis Madinatul Munawwara. Suma la xamul it yàlla xam na la, te soo ñëwul bu ma la booleeg yàlla gisal soldat bu def deuxième classe ci wa peloton di capral dem ba nekk sergent carrière sergent chef, di yëg di góorgóorlu ba nekk adjudant, di yëg ba nekk adjudant chef, xam ne galan bu weex ba ñu nga def lu xonk ci digg bi, muy góorgóorlu ba nekk Juliet na benn la bu xonk waaye benn lay doon, mu tëyta ki ngembam ba ñu defal ko koy ñaar muy liet na muy góorgóorlu ba ñu def ko ñett muy capitaine di ñett yoo xam ne yi dafa xonk coy, muy góorgóorlu ba ñu def ko li yet naan colonel juróom ñaar ñu reex ñettey xonk wala ñettey xonk ñaar yu reex, mu tëy bàyyi di liggéey ba ñu jox ko juróom yu xonk coy muy colonel. Xaw ma lu tax gouvernement bi ak tubaab yi yem ci juróomi galan képp passé woon ko ndax di jéggi dem ci seen uru, xaw ma nag li julli yi di juróom a tax xaw ma ñoom itam, waaye daal boo passé liet na capitaine commandant colonel taxaw nga. Waa jooju nag te mosul la am benn salle de police, waxuma punition mosu koo am ngir doxal yoonam kooku laa ne deuxième classe bu mu def ci yow rapport buñ ko joxee général ko wattul la dara dal aw mu ngoog mooy kap man mooy man mi deuxième canuñi bii di ñar ñar yi di ñar ñar yi ba fii. Mbaye Diop maa ngi jëkka jàng 1929 laa jëkka jàng. Ne dafa yaakaar ne la 8 day fekk mu tukki mu joxe wàllam jërëjëf sa doom yàlla na bokk ci ñi fay génnee ak xam-xam bu rëy, parce que wala yi mën na faa génn ah chef d' état mën na faa génn, ndax danañ fa jàngale arab français anglais ba doctorat. Sëñ Abdou sax bi mu jox annonce am bi mu def annonce am ci xëram boole na si dinañ fa jàngale espagnol, boole na ko ci moom nee na ak espagnol ak olof. Janq ji jërëgen jëf, Babacar jërëgen jëf, coordination bi jërëgen jëf, gor yu wàll si jërëgen jëf, li ñuy bari bari ñett lañu. Gis nga nit ñi kaar ni mu bari ñett lañu amul ñeenteel. Waaw doomu laaj kan ak kan ak kan ñii jàngalu lu ñu bari bari kenn lañu ak kan ñi ñuy jàngaloo lu ñu bari bari kenn la ak kan ñi seetaan si jàng yi ku xam ku neen ku des na ma ko wax ñuy jàngalu ñi ñuy jàngaloo ñi seetaan si kon ñett képp lañu wa surtout moo salaasatu nam ma ko waxee ca isaa waxaat waaye Babacar jërëgen jëf ni ngeen di génne rafet ni ngeen di génne am ak rafet na ñu ngi suñu guddik tey jii mbubam gaaw fas yéenee daloo na mbubam déwén te circonstance yu nekk ñu ci 360 jours yi ñu dëgmal néew yaa ngi ci na gàñ kaar gor yi ñu xamal woon loon dara ñu weeroon ci kaar ñu daan defal seen bopp ñu tëral leen ñu ngi ci kaar ñi nga xam ne dañu nekkoon faaf ñu war leen a wàcc ñu ngi ci 360 yi ñu nar a commencé ëllëg te li ci gën a garaaw waxuma sax ni Sousa Baan ni Sousa Baan xam nga lu yàlla wàcc ci bala ci génn guddi 124000 génn guddi fukki fan ak juróom ci weer wu ñu wax ndeyi koor téere yëpp d' accord nañ ne yàlla dina ci wàcc téeméeri junney bala ak ñaar fukki junney bala ak ñeent. Soo bokk ci groupe boobu nag nga xam ne ki ko wàcc am na droit ci yow ñu tiim la te malaaka yi rey nit ñi amul repos suba gu ne ñu ngi sox seen sox du ñu dem armée la ñu mukk faalewuñu ñi dee ñu dund rek la ñu soxla ñu wér wér di faalewuñu hôpital ñu xëy lekk la ñu soxla ñu yor gàcce xaarawuñu go ña sa kaso ba ñu ñu xamalul dara te kenn du sool boo ci bokkee nag yàlla naan bu leen ko laal indi bu len ko laalu gum ba nga re wer ñaar wer ñett wer fukk wer ak ñaar dañal guddi ko war nga wax yalla jeureuf te jeureuf ñu fumu la ëpp di ñissulo xam nga lu tax mbay ge ñu def ko place ge xam lu ko de xam lu tax julli suba ñu def ko fiñ ko def ge xam nga defuñu ko 10h demi defuñu ko 9h ci beccëk ge du 9h ci beccëk am de ge du 4h ci beccëk ge du 5h ñu ko def ginaaw bu ñu julle timis ba re du non fofu lañu placé ge julli suba itam defuñu ko 4h defuñu ko 3h ñu ko def ci fajar xamul lu waral lolu pourtant dama defone mom ngeen xam ba tax ngeen di dakk bis bi dañu bëgg jaam guddi guné ki muy mujjé waxal ñelaw di boromam bor bu sét ki muy jëk waxal doora wax ak ñi ci dess di boromam so julé gey tegg yalla nga mujjé waxal bo yewu julli suba doora waxtaan yalla nga jëk wax jaam day mujjé wax ak boromam ñelaw bu yewu jëk wax ak borom tranche de décembre ngi yalla ngeen mujjé waxal ci guddi suba la tabar rondé bi yalla ngeen di jëk waxal Kau? Nah lah. Hei, kuliah di Malaysia. Ramai ni mamam yalla, dapat kau. Dua mua, dua ani, per second. Second bunek yalla dan regionnya fikir juni ini. Bilahi second bunek, regionnya fikir juni. Tahu kalau regionnya fikir juni ini konciptera. Kero juroom ñaar fukki jooni yu wëroon jël juroom ñaar fukki jooni ci ndigi goor yi place ci biir jigeen jël juroom ñaar fukki jooni ci biir jigeen ñi taxaw ci kon suuf rewaasi ci kon suuf juroom ñaar fukki jooni ñi suul leen par seconde bu nekk seconde bu nekk nga bokk ci un jour ni ñu di la romb rek te yow kat ñi ñu reey gënu leen woor na ma ne daana wax ci suur ne léle nga gis ñu jiteel sàcc am ñu ci topp naan waaw moom moo ñàkk jëm sàcc baa ngi te ñoñu diko yuxu té nang ci biir ko xamné lamu neex bu feñu ñu faté sax dëg na la ilaahi dëg na ko